Muhterem efendim, normalde bütün hareketlerimizin mukaddem bir plan ve programa bağlı götürülmesi önemli bir disiplin olarak zikrediliyor. Diğer taraftan hizmet felsefemizde aksiyon öncelikli bir düşüncenin varlığından bahsediliyor. Aksiyon öncelikli düşünce nasıl anlaşılmalı ve uygulanmalıdır? Bütün hareketlerimiz evet mukaddem bir plana bağlı götürülmeli. Fakat plan, milan, proje derken bazen düşünce dünyamız, belki akidemiz, belki vicdanımız bu meselenin tesirinde kalarak zannederiz ki bu işleri biz yapıyoruz, bizim yapmamız lazım. Ve biz böyle yaptığımız bazı planlarla bazı başarılara ulaşınca bu başarı güzeldir yani mefkuremiz adına, gayeyi hayalimiz adına, düşünce dünyamız, dünya görüşümüz, hayat felsefemizin bütün insanlığa mal olması adına şayanı takdirdir, güzeldir. Fakat bazen de hiç farkına varmadan olan bütün bu şeyler bizim plan ve projelerimizle olmuş gibi meseleye göstererek oradaki inayet, riayet, kilaet ve vekaleti ilahi kulak ardı ederek hiç farkına varmadan şirke girmiş oluruz. Evet, bu iki şeyi bir kere başta tefrik etmek lazım, temiz etmek lazım. Sebepler dairesi içinde bulunduğumuzdan dolayı yani ilk defa ufkumuzu tutan, gözümüze ilişen, belki hani kulağımıza bir şeyler ihsas eden, duyuran şeyler de bunlar oluyor. Ama itikadımızla bu mevzuda, peygamberlerin mülahazasıyla Allah'ın selası selamı üzerine ve Efendimizin üzerine olsun, büyüklerin bu mevzudaki işare ve işaretiyle, esbab bir perdedir. İzzet ve azamet ister ki esbab perdedarı destu kudret ol aklın nazarında. Tevhid ve celal ister ki esbab elini çeksin tesiri hakikide. Mesela bir mülahaza bu. Allah öyle istemiş yani. Onun dışında, onun tasarrufunun dışında, onun müdahalesinin dışında müdahale sözü biraz dar oluyor. Yani bir karışma, bir karışmama manasını ifade ediyor. Türkçe'de o kelimenin ifade ettiği nüanslar açısından. Ama başka kelime bilemediğimden onu kullandım ben. Evet. Bir yönüyle evet Allah Celle Celaluhu o sebepleri izzetin azametine perde yapmış. Yani bir bu var. İzzet azamet öyle istiyor. Sebepler perdedar olsun, örtü olsun bir yönüyle. Her şey açık görünmesin. Yani bir başka yerde bunu ifade ederken diyor ki bu dünya diyor darul hikmettir. Yani insanlar kafalarını çalıştırsınlar biraz. Sebeplerin arkasındaki hikmetleri, maslahatları, farklılıkları keşfetsinler. Varlığı doğru okuma, eşya hadiseleri doğru okuma, eşya, insan, Allah arasındaki münasebeti kurma. Onlar da bu cehd ile sevap kazansınlar. İlimler de biraz bu zeminde oluşur esasen. Bir de meselenin bu yanı var yani. Bu esbabı Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle eşya ve hadiseleri didik didik hallac etmişler sözüyle hep ifade eder ve tekrar eder dururdu bunu. Bir diğer taraftan da bu meseleye bir mazeret ortaya koyarken Hazreti Pir diyor ki umuru hasise ile kudretin açıktan açığa mübaşereti görülmesin diye esbab vaz edilmiştir. Her şeyi yaratan Allah'tır Celle Celaluhu. Fakat bize ait öyle davranışlar, varlığa ait öyle davranışlar, başka canlılara ait öyle davranışlar var ki bunlar o kudreti saniye nispet etmede biraz evvel dediğim gibi hani müdahale kelimesiyle onu ifade etmede bile bir saygısızlık seziliyor. Şimdi yeme meselesini, şimdi hazmetme meselesini, sindirme meselesini, sonra ıtrah meselesini, hani size hikayesini anlatmıştım, gelip bir dana burnu, bir dudaklarımı böyle ikisini birbirine yapıştırdı. Açık. Bir kere değil, iki kere. Ben söze devam ettim. Bu izzet azamet ister ki esbab perdedar destu kudret olsun yine Hazreti mülazasıyla. Fakat meseleyi açıktan açığa ifade edeceğim zaman bir dana burnu geldi. İki pençesini bu dudağıma, iki pençesini de 30 tane insan beni dinlerken. Ben elimle attım onu böyle ve terledim tepeden tırnağa. Ama başladığım o şeyi devam ettiriyordum ben. Bari iyi anlatayım böyle basit şeylerle kudretin mübaşereti o meseleleri kudrete nispet Allah'a karşı saygısızlık olur. Mesela Allah yedirdi, Allah içirdi, Allah hazmettirdi, Allah attırdı. O tabiri tam kullanmıyorum. Şimdi bunlar çok basit efali insaniye türünden şeyler. Zat-ı uluhiyete nispeti çok yakışıklı düşmüyor. İşte bundan dolayı İzzet ve Azametine esbab verdi yapmış. Ben bunu anlatmaya devam ettim. Bir dakika sonra o dana burnu nereden çıktıysa bir daha geldi kampta bu avcılar kampında. Bir daha böyle buramı tutunca bir daha ben o meseleyi öyle açar mıyım? Tevbeler tevbesi dedim. Demek ki bir meseleyi ona ait, ululuğuna, azametine ait bir meseleyi açarken bile seçeceğiniz kelimeler, o kutsiyeti, o mualla oluşu, o mücella oluşu, o münezzeh ve mukaddes oluşu ifade edici mahiyete seçilmesi lazım. Kelimeler seçilmesi lazım. Allah Celle Celaluhu, hepimizin canı ona kurban olsun. Sizin planlarınız, projeleriniz de sebeptir. Siz de birer sebepsiniz. Esas meselenin arkasında da önünde de evvel, ahir, zahir, batın isimleri itibariyle varlık bunun halitasından ibarettir. Evvel itibariyle de her şey ona ait. Sonucu itibariyle de her şey ona ait. Zahir itibariyle de açık. Sonra ötesinde artık ötesinde, ötelerin ötesinde bir şey olmayan yanı itibariyle de her şey ona ait. Batını itibariyle de ona ait. Meseleye bu Esma-i İlahi halitası açısından bakacak olursanız her şey ona ait. Ne var ki bu perdeli yani? Bu ya bidayette böyle icmali bir nazarla, nazari planda görecek, kabulleneceksiniz veya Hazreti Pir'in müşahede, mülaza, temaşa ufkundan meseleye bakacak, kavrayacak, sindirecek, içtenleştirecek onu, öylece inanacaksınız, izan edeceksiniz. Bu unutulmamalı yani planlarınız planlanmasında bu unutulmamalı. Bu sorun içinde yoktu. Ben istidrada bunu arz ediyorum. İkincisi, esasen mukaddem bir plan ve programa bağlı diyor. Yani insan ne yapacağını, tabii bunu da yine bizim kıstaslarımıza bağlı olarak götürmek lazım. Nedir bizim kıstaslarımız? Edille-i şer'iyeyi asliye diyelim bir. Yani kitap, sünnet, icma-i ümmet, kıyas-ı fukaha diyoruz yani. Şer'iye, edille-i asliye bunlar. Bir diğer taraftan edille-i şer'iye taliye var. Zilliye diyebilirsiniz. Zamaniye diyebilirsiniz. Hani maslahatlar gibi, istisaplar gibi, hikmetler gibi şeyler. Ve bunlara bağlı işte içtihatlar, istinbatlar oluyor. Biraz evvel dendiği gibi zamanın yorumu filan, zamanın yorumu. Yine bunlar bırakılan uçlar değerlendirilerek yapılıyor. Min inde enfüsim o insanlar kafalarını estiği gibi yapmıyorlar onu. Yine hani bunu usulü fıkıh ıslahıyla ifade edecek olursak, bir kıyas, bir içtihatta bulundukları zaman bir makis varsa şayet bir makisün hali olması lazım. Yani o meselenin kıyas edilecek bir benzerinin olması lazım. Onlar orada kılı kırk yararcasına yapıyorlar. O çok zor, çok çetin bir şey. Onun için belli bir dönemde o insanlar tamamen kendini o işe veren insanlar çekip gitmişler. Günümüzde de o türden insanların olmadığı kanaati var. Kapı açık. O iş yine yapılabilir ama kapı açık yani. Diyelim ki bir yerde bir sarraf dükkanının kapısı açık ama sarraflık yapan çıraklar var. O kapı kapalı demektir. Çırak o işi yapamaz. Altını gümüşe karıştırır, bakır altına karıştırır. Renkler birbirine benziyor diye. Evet. Şimdi bu kadimatta bir plan yapmak lazım mutlaka. Fakat fakir o plana hep bir icmali plan nazarıyla bakıyorum. Nasıl imanda icmali bilgi diyoruz yani. İlk defa insan iman ederken icmali bir bilgiyle inanır. Yani Allah vardır, Halik-i Azam'dır, Halik-i Alem'dir, Yaratan'dır deriz burada. Bu meselenin nasılına, niçinli inmeden, moda ifadesiyle bu meseleyi felsefi olarak ele alarak tahlil etmeden, analiz etmeden bu meseleyi böyle kabulleniriz. Fakat seviye, yaş ve başa göre tekvini emirleri de yanımıza alır. Onların yorumlarını da yanımıza alarak Hazreti Pir'in risalelerde çok yaptığı gibi daha başkalarının istidlal yoluyla tekvini emirleri kullandıkları gibi kullanarak orada tafsile gidilir. Derinleşmesine gidilir. Şimdi planda da öyle. Başta böyle bir icmali plan vardır. İmanda olduğu gibi bir icmali plan vardır. Biz bu icmali planı yaparız. Mesela nedir icmali planımız? Bizim hakikaten vicdanımıza inandığımız, sindirdiğimiz, içtenleştirdiğimiz, takdir ettiğimiz, keşke hani diyoruz ya, sevdiğimi sevse bütün kamu cihan, sohbetimiz hemen her zaman sohbeti canan olsa diyoruz. Diyoruz ki bizim sevdiğimiz bu dinimizi ve esasen bu din kendinden gelen Allah'ımızı, onu bize nakleden peygamberimizi sevse diyoruz. Kamu cihan sevse bunu diyoruz. Buna doğru inanmışsak bu sevdanın olması o doğru inanmanın tezahürüdür, dışa vurmasıdır. Öyle bir dışa vurma yoksa şayet o mevzuda bir kemalden bahsedilemez. Şimdi dolayısıyla şimdi bu dinimizi değerleriyle bütün dünyaya duyurma. Propaganda yapma değildir bu. Misyonerlik yapma değildir. Dinimizi dayatma, alemin dinimize girmesini sağlama değildir. O bir içten arzu olabilir. Belki delice de bir arzu olabilir. Fakat tavırlarımızla, davranışlarımızla biz onu kendi renk ve deseniyle ortaya koyamıyorsak insanları kandırmanın alemi de yok diyebilirim burada ben. Bırakın onu sizin davranışlarınız ifade etsin. Ve davranışlarınıza bağlı kemal esas. Karşı tarafın vicdanında tesir icra etsin. Tavırlarınız, duruşlarınız, bakışlarınız, konuşmalarınız bir zayıf hadisin ifade ettiği gibi اِذَا رُؤِيَ ذُكِرَ Allah. Siz görüldüğünüz zaman herkes Allah desin. Valla bu insanlar boş değil. Adımlarını boşa atmıyorlar desin. O meseleyi ona emanet etmek lazım. Böyle sağlam kaidelere emanet, sağlam blokaja emanet edilen şeyler Richter ölçeğine göre 10 şiddetinde zelzele olsa bile yıkılmaz Allah'ın izni inayetiyle. Fakat en belih ifadelere, beyanlara dayandırılan bir iman 3 ölçeğinde Richter ölçeğine göre zelzele ile altı üstüne gelir. Söz çok önemli değildir. Söz tavrın ve davranışın ifadesi olması itibariyle izafi kıymet ifade eder. Ama esas temsil tabiata mal olmuş bir şeyin dışa vuruşu demektir. Dolayısıyla bu hakikaten öyle tesir eder ki şimdi siz bir misyonerlik gibi hareket etmezsiniz. Dayatmazsınız onları. Ama başkalarında öyle merak uyanır ki ısrarla mesela arpa kadar bir harama elinizi sürmezsiniz. Bir kere sürmezsiniz, iki kere sürmezsiniz. Ona ihtiyacınız olduğu zaman bile 40 kere sürmezsiniz. Aleme dedirsiniz ki acaba bu neden yani? Hani Hazreti Pir Saffet Efendi soruyor. Haliç'ten 50 defa geçiyor orada. Sürekli nazarlarını kayıt altına alıyor, böyle duruyor. Efendi diyor ben bir kere bu Haliç'te senin çevreye baktığına şahit olmadım diyor. Diyor ki Hazret, şimdi orada ben olsam şöyle derim yani. Derim ki, tabi Allah kullil müminine yahuddu münefsarihim diyor. Müminlere söyle, nazarlarını haram olmadan çekiversinler derim. Yani orada bir yönüyle dinin bir emrine kemal hassasiyetle uyduğumu söylerim. Bunda bir mahsur yoktur. Fakat bunda gizli, sinsi bir bencillik vardır. Ne bencilliği vardır? Ben dinin emirlerine uymada bu kadar hassasım sözü. Sen onun tavırlarını ifade et de bırak başkaları değerlendirsin. Fakat Hazreti mülazası şudur. Orada diyor ki ben ilmin haysiyet ve şerefini koruyorum. Ülema öyle lambur lumbur bir adam olmamalı. Madem örnektir, kudvedir, herkes tavırlarını ona göre ayarlayacak, ona göre sağdan izaya gelecektir. Ben öyle sağa sola bakıyorsam, gözlerim geveze ise, kulaklarım geveze ise benim, arkamdaki insanlar, beni taklit edenler, takip edenler nasıl olacak diyor. Bu çok önemli bir mesele. Şimdi bu temsil o zat üzerinde öyle bir tesir icra ediyor ki, malum Mesnevi Nuriye'de bir şey var, takriz yazıyor. O takrizin altına attığı imza şudur: Turabu Akdamül Ulema, Hoca Saffet diyor. Ulemanın ayağının tozu Saffet diyor. O hazret ondan daha yaşlı o dönemde ve çok önemli bir alim. Ben talebeleriyle karşılaştım, kendisini görmedim. Şimdi bu çok önemlidir yani. 40 sene sizin tavırlarını tecessüs etsinler. Öyle bir şey dedirtme gayeniz olmasın. Öyle bir şey dedirtme niyetiniz olmasın. Fakat Allah Allah desinler. Bu nasıl insan? Peygamber gibi. Yani ismet, sıdık, emanet, tebliğ, fetanet, iffet, her şey var bunda. Yani ama niye peygamber olmamış falan desinler. Ha, Efendimiz'den sonra peygamber gelmiyordu ondan dolayı. Demek ki onun varisi yani. Şimdi bu manada. Şimdi o mukaddem olan plan esasen o mevzuda bu herkesin gayesi olması ama misyonerlik mülahazasına bağlı olmaması. Demeliyiz ki biz, bize ait bu değerleri bir kısım yanlışlıklara karşı, yanlış temsillere karşı, mesela canlı bombalara karşı, herkesin kendi başına kafasını estiği gibi ilan-ı harp etmelere karşı, şuraya buraya roketler atmak suretiyle kendi başlarına 10 tane roketin yağmasına sebebiyet vermelerine karşı, bu tavırların hiçbirinin Müslümanlıkla telif edilmesi mümkün değil. İlan-ı harpleri, istiklal mücadelelerini bir milletin başındaki o millet toplanır, bir heyet teşkil eder. Neyse, Büyük Millet Meclisi gibi, idare eden camia gibi onlar karar verirler. Ve fertler onların verdikleri o kararlara göre hareket ederler. Siz bir istiklal peşinde koşuyorsanız şayet, bizim istiklal mücadelemizde olduğu gibi meclisten karar çıkar, siz de ülkenizin dört bir yanında o kararı uygulamaya başlarsınız. Şimdi onların böyle kirlettikleri İslam'ın bu güzel, bu pırıl pırıl, bu drakşan çehresini gerçekten gösterme adına hakikaten bizim bir planımız olmalı. Dünyanın dört bir yanına yayılmalıyız. Böyle Müslümanlar da var dedirtmeliyiz. Bunu kendimiz adına dedirtmemeliyiz. O riya olur. Fakat Müslümanlık adına dedirtme, o da vazifedir yani. Müslümanlık o sizin falan da filan da kaidede, çaidede, daidede, maidede gördüğünüz gibi değil yani. Müslümanlık budur işte. Efendimizin bize emanet ettiği Müslümanlık. Raşid halifeler, canlarımız onlara kurban olsun, onların bize emanet ettiği Müslümanlık, tarih boyu devletlerin eliyle bize kadar gelen Müslümanlık budur. Dedirtelim. Milletin kafasındaki o kirli, bir yönüyle o buğulu, o isli pası, Müslümanlık imajı silinsin. Mahiyet-i nefsül emriyesine uygun nurefşan ve direkşan bir Müslümanlık imajı oluşsun. Biz tavırlarımıza, davranışlarımıza okullarda, kültür lokallerinde, halkı evlerinde ziyaret ederek talebelerimizi talebe velilerinin evlerine gitme adına birer vesile sayarak, köprü sayarak, çocuğunuz bizim talebemiz, sizi ziyarete geldik, günleri değerlendirerek, bazen helva yaparak, bazen aşure yaparak, bazen börek yaparak, bazen efendim nedir bizim tatlımızın adı, künefe yaparak onlara, bunlar Türk kültürünün çok önemli ürünleri, biz bunları yapar komşularımıza da ikram ederiz demek suretiyle bir yönüyle köprüler kurmak, yakınlaşmak, aramızda öteden beri yanlış mülahazalarla meydana gelmiş olan çukurları kapamak, deryalar üzerine köprüler yapmak, dağlar arasında bir yönüyle geçitler oluşturmak suretiyle yeniden bir kere daha kalplere ulaşmak ve irşat tarifi içinde ifade ettiğimiz gibi o insanların kalpleriyle Allah arasındaki engelleri bertaraf ederek kalplerin fıtri olarak Allah'la buluşmasını sağlamak. tavır olarak bunu yaparsınız. Çünkü bu insanlar da sizi tecessüs ederler. 50 defa nabzınızı tutarlar. Siz farkında değilsinizdir. Şimdi öyle diyorlar yani. Rus Federasyonu'nda deniyor ki bizim gammazlar gidip gammazlayınca, yahu biz 10 senedir bu adamları dinliyoruz, sizin bu dediklerinizin hiçbirini görmedik. Nabız hep aynı atıyor. Hiç aritmiye rastlamadık diyorlar bunlar. Sizin müdafiyeniz onlar oluyor. Şimdi başta bence böyle mukaddemen bir planımız olmalı. İşte o olumsuzlukları hep olumlu hallere çevirmeli. Negatif şeylere pozitif şeyler olma imkanını vermeli Allah'ın izni inayetiyle. Sonra biz bu işe başladığımız zaman da bir yönüyle şartlar, konjonktür, tanıştığımız toplumlar, kendilerinin işlerine açıldığımız toplumlar, onların kültür ortamları filan, dinleri, diyanetleri, dilleri, gelenekleri, ananeleri filan, onlara göre vaziyet almak suretiyle, bakın bu da aksiyon içinde açılmadır. Fakat bu plana biz artık tafsili plan diyoruz. Mukaddemen icmali plan, fakat tafsili plan diyoruz. Onun için aksiyon öncelikli bir düşünce diyoruz. Bazı şeyler vardır ki hareket ederken esasen o mevzuda yapmanız gerekli olan şeyleri belirlersiniz. Hareket halinde belirlersiniz. Evet, bir icmali plan olmalı. Bir kısım ana doneleriniz olmalı siz. Her şeyi onlara bina etmelisiniz. Fakat açık uçlar bırakmalısınız. Yani şurada alternatif olarak şöyle bir şey olabilir. Bunu zamana merhun emanet edelim. Şurada şöyle bir şey olabilir. Burada da böyle bir şey olabilir. Çin'de bir şey olabilir. Maçin'de bir şey olabilir. Tayland'da böyle bir şey olabilir. Tayvan'da böyle bir şey olabilir. Afrika'nın şu kıtasında böyle bir şey olabilir. Hatta birbirine yakın Kenya'da böyle bir şey olabilir. Nijerya'da böyle bir şey olabilir. Bu farklı kültürlerin çocuklar nazarı itibarı alarak ister dilleri, ister dinleri, ister kabile telakkileri, ister eşya ve hadiselere bakışları, dünya görüşleri açısından bunları tanıdıkça o aksiyon içinde biz bir yönüyle yeni düşünce sistemleri geliştireceğiz. Allah'ın izni inayetiyle. Bu açıdan da yani mebdede düşünen insan müntahada daha engin düşünecek. Mebdede Ziya Gökalp mülazasıyla biraz, mebdede basit düşünen, sonra o müntahaya doğru giderken mürekkep düşünmeye başlayan, müzaaf düşünmeye başlayan, derken mükab düşünmeye başlayan, yani üç boyutlu, dört boyutlu düşünmeye başlayan. Nedir? Düşünürken meseleyi alternatifleriyle ele almak. Şöyle de olabilir, şöyle de olabilir, şöyle de olabilir. Bu alternatiflerin hepsine karşı diyeceğimiz, edeceğimiz şeyler olmalı. İşte o tafsili düşüncede, tafsili planda, tafsili projede üzerinde durulması gerekli olan şeyler. Öyle derken bunları kastediyoruz. Bizim aksiyon ve düşünce hayatımızın temel dinamiği ruhi hayatımızdır. Ruhi hayatımızı da dini düşüncelerimizden ayırmamız mümkün değildir buyuruyorsunuz. Aksiyon ve düşünce ile ruhi hayat arasında nasıl bir münasebet söz konusudur? Ruhi hayatımız, kalbi hayatımız netice itibariyle bu hem sufilerin hem de ulema-i benamın, hakiki ulemanın daima haişkar oldukları, arzu ettikleri bir şey olmuştur. Seyri süluki ruhanide esas ulaşılması gereken o kalbi ve ruhi hayattır. Yani insanın metafizik mülahazalara açılması, psişik mülahazalara, belki metafizik mülahazalara, Frenkçi ifadesiyle açılması ameliyesi demektir. Min verayı tabiatı okumaya çalışması demektir. Eşyanın perde arkasını görmeye çalışması. Zamanla öyle görenler zaten esasen bu gördüğümüz şeyin bağışlayın bir manada kendi nefislerine bakan yanlarıyla, halk ifadesiyle diyeceğim, eften püften şeyler olduğunu görüyorlar. Aranan şeyin ne olduğunu, esas onu buluyorlar. Dolayısıyla ona imanı nazar ediyorlar. Ve böylece esasen o varlık içindeki çokluktan, belki bir yönüyle de yalnızlıktan kurtuluyorlar. Niyazi Mısri hani diyor ki, ben sanırdım cihan içre bana hiç yer kalmadı, Ben benden kurtulunca baktım ki ayar kalmadı. Birer birer o masiva basamak basamak onlardan uzaklaştıkça, yükseldikçe, onların üstüne çıktıkça Hazreti Enis-i Celis'e ulaşıyor. Artık yalnızlıktan kurtuluyor. İşin arkasında ne olduğunu görüyor. Her şeyin onun eliyle olduğunu. Bazıları bu hislerini ifadede vahdeti vücut demişler. Batılılar monizm, panteizm demişler. Bazıları vahdeti mevcut demişler. Batılılar buna monizm demişler. İmam Rabbani gibi bazıları da şuhud demişler. Bu aslında isteği niyet vardır. Hakaiklaşa sabit edin ama fakat bir yönüyle belki müşahede ettiğiniz zaman işin doğrusu ister vücut açısından isterse efal, eşya ve hadiseler açısından onun dışında bir şey müteala etmek mümkün değil demişler. Bunlar bir yönüyle baktıkları ufuk itibariyle belki kendi ihsaslarının, ihtisaslarının duymalarını ve zevk etmelerinin ifadesidir diyelim. O hazretlerin sözlerini tevil bize düşmez de müdafileri gibi davranarak ben bu tepelerde de hep onların sözlerini öyle tevil etmeye çalıştım. Min gayri haddim. Eskiler öyle derlerdi. Şimdi bu açıdan da kalbi ve ruhi hayat çok önemlidir. Onun için Hazreti Pir-i Mughan Şemmi tabağında bir yerde madem hakikat budur, hayvaniyetten çık diyor. Cismaniyeti bırak, yani bizim bir hayvan yanımız var. Yiyip içip yatmak. Bir kısım cismani bedeni, şehvani duyguları tatmin etmek. Bundan çık. Cismaniyeti bırak. Kalp ve ruhun derece hayatına gir diyor o zaman. Bu zaman senin için zaman da değişir, mekan da değişir. Her şey öyle üç boyutlu mekan içinde değil, çok daha farklı. Beşinci boyut var ya, öyle görürsün. Einstein'ın kehaneti içinde ortaya atılan altıncı boyut. Öyle görürsün o meseleyi. Daha başka alemleri müşahede edersin. Şimdi bu enginlik varken niye üç boyutlu mekanın darlığına kendini mahkum ediyorsun? On boyutlu bir mekanda dolaşma imkanı varken, ruhanilerle hasbihal etme, meleklerle diz dize gelme, zat-ı üluhiyetle şöyle böyle, bir gayri kemmin ve keyfin, onunla temasa geçme, o enisü celise ulaşma, Hazreti Ruhu Seyyidül Enam insanın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem, onunla münasebet içinde bulunma gibi enginlikler varken, o enginliklere yelken açma varken, neden böyle senin o dar kapının önünde oluşturduğun dar gölünde dönüp duruyorsun, kendi etrafında daire çiziyorsun. Açılsana sonsuza, sonsuza kadar böyle ve kendine mahiyetin buna müsaittir bir enginlik kazandırsana. O mahiyette bakmak lazım. Hayvaniyetten çıkmak, cismaniyeti bırakmak, kalp ve ruhun değişik ifadeyle yörüngesinde yoluna devam etmek. Sonsuza doğru yol almak meselesi var. Kalbi ve ruhi hayat çok önemli. İnsan bir yönüyle belki esas gayeyi hayal yapılması gelen rıza ilahidir. O rıza-i ilahiye ulaşma da gaye ölçüsünde bir vasıta sayılan onu duyurma ve tanıtma olmalı. Biraz evvelki mülazalar içinde kalplerle onun arasındaki engeller bertaraf edilerek ona muhtaç gönüllerin ona ulaştırılması mevzu. Bu gaye ölçüsünde bir vesiledir, bir vasıtadır. Allah rızasını tahsilde de bundan daha derin, daha kıymetli bir şey yoktur. Allah'ı doğru tanıtma, Efendimiz'i doğru tanıtma sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'i tanıtma da bir vesiledir, gaye ölçüsünde bir vesiledir. Çok önemli bir vesiledir. Asli bir vesiledir. Başka şeyleri tanıtma zilli vesilelerdir onlar. Şimdi bunların hepsi esasen aksiyon isteyen şeylerdir yani. Siz bir o seyri süluki ruhaniyi düşünün. İsterseniz bir de nazari planda ortaya katılmış ama atılmış fakat ameli planda o meseleyi razı etmeyi düşünün. Aczu fak, şevku şükür. Kolay zannediyorsunuz siz. Tefekkür ve şefkat. Kolay zannediyorsunuz bunları. O mevzuda gösterdiği şeyler var ayetlere bağlayarak. Yani şu ayet şuna bakıyor, şu ayet şuna bakıyor, şu ayet şuna bakıyor. وَلَا تُزَكُّ اَنْفُسَكُمْ Nefsinizi tezki etmeyin, temize çıkarmayın. Tezkiyeyi nefs etmemek suretiyle tezki etmek şimdi bir cehdir bu, bir aksiyondur. Bunu yapmasanız esasen nefsinizi kendisi için mukadder olan konuma ulaştıramazsınız. O nefsi bir yönüyle belki nefsi levvameye yükseltemezsiniz. Nefsi mutmainneye yükseltemezsiniz. Nefsi radiyeye, mardiyeye, safiyeye yükseltemezsiniz. Şimdi bu açıdan da belki işte o kalbi ve ruhi hayata gitme mevzu. Diğerlerinin yol ve yöntemlerini düşünün. O 10 adımı düşünün. 7 esasatı düşünün. Sonra o seyri sülükü ruhanideki çileleri, ızdırapları, yememe, içmeme, hayrete varma, fani olma ve onu bulma yolunda her şeyden feragat etme hissini, cehdini ve gayretini düşünme. Hiç sarsılmayan bir niyetle hep ona müteveccüh olmayı düşünme mevzu. Bunlar öyle derin aksiyonlardır ki onları bu aksiyonlardan tecrit ettiğiniz zaman tembelce oturup onları bekleme gibi bir şey olur. Bir inzivahaneye çekilseniz, yapayalnız kalsanız orada, şeytan sizi değişik kuruntularla öyle bir oyalar, size orada öyle farklı kurgular ilham eder ki ilham mı eder, vesvese mi verir? Onlarla böyle oturur kalkar, kafanızı da bozarsınız siz orada. Öyle değil. Asıl mesele, birilerinin o mevzuda ortaya koyduğu yol, yöntem neyse şayet, her birisi bir yol ve yöntem. اَتْتُرُقْ اِلَى اللّٰهِ بَعَدَدِ اَنْفَاسِ الْقَلَائِكِ Allah'a giden yollar mahlukatın solukları sayısınca Hazreti Pir ifade ettiği gibi başkaları da ifade ediyor. Ve Kur'an وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ Bizim için mücadele ediyor. Omuz omuza vermişler. Müfaale babından gelen bir kibli ifade edecek olursanız müşareketün beynel isneyin vesaiden. Omuz omuza vermiş, birbirlerine destek olarak ortak akla müracaat ederek, müşterek akla müracaat ederek doğru yolu takip ve çalışıyorlar onlar. وَالَّذ۪ينَ جَاهَدُوا ف۪ينَ Ama bizim yolumuzda. لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سَب۪يلَنَا değil, سُبُلَنَا. Demek ki Allah'a ulaşan yollar mahlukatın solukları sayısınca. Farklı mizaçlar, farklı mezaklar, farklı meşrepler, farklı şeylerle beslenmek suretiyle esasen gıdalarını almış olurlar. Şahlanırlar ve uçarlar. Bu bazen devirlere göre değişir, bazen şartlara göre değişir, bazen şahısların istidatlarına göre değişir. O hakiki mürşitler de bunu belirlerler ve ona göre yaparlar. Yoksa na ehl birinin eline düştüğün zaman hekimlikten anlamayan bir adamın eline düşmede nasıl bir kısım komplikasyonlarla karşı karşıya kalıyorsun? Öyle komplikasyonlarla karşı karşıya kalırsın. Onun için Niyazi Mısri der ki her mürşide el verme ki yolunu sarpa uğratır. Mürşidi kamil olanın gayet yolu asan imiş. Evet, bunu da o kalbi ve ruhi hayata ulaşma tabiri diğerle yani potansiyel büyüklüğümüzü, kemalimizi realize etme istikametinde çok ciddi bir cehde iradenin hakkını vermeye ihtiyacımız vardır. Onu yapmadıktan sonra işte o aksiyon. Onu yapmadıktan sonra olamaz. Onun için yani iman ve aksiyon, her şey iman ve aksiyondan ibarettir. İmanı illellezine amenü ifade ediyor. Aksiyonu da ve amilus salihati diyor. Ne kadar arızasız, kusursuz, ihlasla yerine getirilmiş salih iş varsa, doğurgan iş varsa hepsi demektir bu salihat. Hepsine deniyor bunlar. Düşünce bir iç aksiyondur buyuruluyor. Aksiyon sayılabilecek bir düşünce nasıl olmalıdır? Evet, düşünce bazen bizim gibi avamda belki hani plan ifade etmeyen, proje ifade etmeyen bir kurgu şeklinde oluşabilir öyle bir düşünce. Fakat ille de bir şey olacak, oluşacaksa yine yani öyle bir düşünceden o mevzuda, o düşünceye bağlı yaşamaktan, o düşünceyi zamanla ızdırap haline getirmekten, onu gerçekleştirme istikametinde alternatif yollar, yöntemler aramadan geçer. Yani basit böyle, müptediyane bir düşünce belki çok fazla bir şey ifade etmez. Ama müntehiyane düşünce de o müptediyane düşüncenin rahmi maderinde gelişir, oluşur yani. Embriyolojik sürecini onun karnında geliştirir. Böyle müftediyane bakmadan hani nazari şeyler o münteyyane ufka ulaşamazsınız. Çünkü bu açıdan başta çok basit bile olsa bir düşünmek çok önemlidir esasen. Yani bir şeyler yapalım şu mevzuda dersiniz. Hani birisinin durumunu size arz ediyordum. Tesbihini parmağında çevirirken daha diyelim çocukken diyor ki acaba devletler muvazenesinde bu devlete aliye gibi bu milletimizin bağrından yeniden muvazene unsuru bir millet çıkar mı? Fakat o gün o yaştaki o baştaki bir insanın o mevzuda bir proje ortaya koyması mümkün değildir. Ama öyle bir düşünce olmasa biraz ızdırap edalı o mevzuda, biraz şiddetli istek edalı, biraz kararlı duruş edalı öyle bir şey olmazsa daha sonra daha sistematik düşünceler olmaz. Plana, projeye dönüşen düşünceler olmaz. Razi edilebilecek düşünceler olmaz. Dolayısıyla işte o amatörlüğün bağrında profesyonellik gelişir. Amatörken sadece mücerret, kabaca böyle bir kısım ipe sapa gelmeyen kurgular şeklinde düşünürsünüz. Fakat Cenab-ı Hak ihsan eder. O kurgular zamanla hakikaten bu böyle değil de bak böyle olmalıydı. Bu böyle değil de böyle olmalıydı der. Onları tasih ederek, yani sağlaylarını yaparak onların riyazi düşünmeye başlarsınız. Daha matematiksel düşünürsünüz. Buna da işaret vardı. Bu da çok önemli bir şeydir. Batı felsefesinde önemli yeri olan bir husus. Hani bir başka mülazamız var. Diyoruz ki yani efendim derler ki bazı kimseler havadan nem kapıyor. Ona canım kurban. Ya denize attığımız İslam ıslanmayan insana ne demeli? Şimdi bazı insanlar vardır ki en küçük bir şeyden bile heyecanlanırlar böyle. Heyecanlanır. Şimdi heyecan dengesizliğe girmemek suretiyle çok kutsal bir şeydir. Heyecan duyma. Mesela çok kamil bir dine, diyanete sahip olma. Ve o ölçüde aynı zamanda insanlığın da o işe sahip çıkmasını sağlama. O duygu, o düşünceyi başkalarına da duyurma. O mevzuda kendini aşarak sürekli başkaları için yaşama filan. Bunlar önemli şeylerdir. Böyle bir heyecan kutsal bir heyecandır. Fakat bu kutsal heyecan bir yerde negatif bir kısım neticeler verebilir. Bu açıdan da heyecan kutsal olduğu gibi o meselenin ne yarı ne de zülfü yarı incitmeden bir yönüyle isabetli götürme ondan daha kutsaldır. İsabetli bir meseledir. Bu da ızdırabın farklı bir yanı. Öncekinden daha ağır bir yanı. Fakat ondan daha kutsal bu. Çünkü realize edilir bir şeydir bu. Öbürüne gelince o delice bir heyecan. Buna gelince bu akıllıca bir heyecan. Kur'an akliliği, Kur'an mantıklığı içinde ele alman bir heyecan. Bence dersi doğru almak lazım. Yani bir insanın kendini bulma, özüyle bütünleşme, mahiyetinde müdemmiş bulunan bir kısım değerler şeklinde daha sonra zuhur edecek dinamikleri mi diyelim, nüveleri mi diyelim, değerlendirme, inkişaf ettirme bu bir şeydir. Fakat bu şahsi bir şeydir. Şahsi kemalattır bu. Ama Hazreti Pir'in yoluna bakın orada o şahsi kemalat yerine iman kurtarma meselesini ele alıyor. Şimdi iman kurtarınca insan şahsi kemalattan mahrum mu olur? Fakat bir yönüyle o ikinci dereceye düşer. Çünkü iman olmazsa şayet o şahsi kemalat hiç olmaz. Hiç olmaz. O iman üzerine teessüs eder. Bu açıdan oradaki dengeli düşünce esasen yani bir taraftan ayağının birisini esas kendi şahsi kemalatı içine koyacak. Kılı kırk yararcasına o iyi bir diyanet insanı olarak kendi dinin emirlerini yaşamaya çalışacak. Bir diğer taraftan da diyecek ki benim bir sorumluluğum var. Benim kendi adıma inandığım ve kurtuluşuma vesile saydığım bu şeyler eğer benim kurtuluşumun vesilesi ise başkalarının da kurtuluşunun vesilesidir. Bu bencillik de niye yani? Niye halvet? Niye sadece kendimi düşünüyorum? Adem'in cehenneme gitmesine nasıl göz yumabilirim? O şaşasıyla, ihtişamıyla bana tebessüm eden cennetten başkalarını nasıl mahrum ederim ben? Bu nasıl bir bencilliktir? Yerin dibine bassın. Şimdi orada peygamberane bir mantıkla, muhakemeyle düşünerek bu işi iki şeyi dengeli götürme mevzu. Peygamberlerin yaptığı, müceddidlerin yaptığı gibi. Ha öbürleri dalalete mi gidiyor? Bir yönüyle belki bir nakise var yani. halvete girme, baştan elini eteğini çekme. Halvet bir yere kadar makbuldür. Yani insanın bir kısım hakikatlere açılması, belki uyanması, gözünün açılması, bir irşad eri haline gelmesi, levsiyatı dünyeviyeden sıyrılması adına muhakkaten eğitim görüyor gibi öyle bir cendereden geçmesi, çemberden geçmesi gereklidir. Fakat o mütemadi olmaması lazım. Ondan sonra celvet olmalı. Onun için bir halvetiye yolu vardır, bir de celvetiye yolu vardır. Halkın içinde hakla beraber olma, peygamberane bir yoldur. Bizim yol ve yöntemimiz de budur. Arkadaşların hepsinin bu iki husus istikametinde rabite edilme ihtiyaçları vardır. Bu iki şeyi at başı götürmek suretiyle kendilerini ihmal etmesinler, günaha girmesinler, kalplerini, kafalarını, hislerini, şuurlarını kirletmesinler, Allah'la münasebetlerini kavi tutsunlar. Ona kavuşmak için burunlarının kemikleri sızlasın. Bir diğer taraftan da ben kendim için bunu düşünürken neden başkalarının burunlarının kemiğini sızlatma istikametinde bir gayretim yok? Yuf bana demeli kendi kendine. Bir taraftan da ona yumulmalı. O hususa konsantre olmalı. Vesselam.